Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Bohaterem dzisiejszego spotkania w audycji GH Plus Extra będzie artysta, który w tym miesiącu obchodzi 80. urodziny. Dave Brock, założyciel, lider, gitarzysta, wokalista, autor muzyki, autor tekstów grupy Hawkwind. Najważniejszy zespół, jeśli chodzi o gatunek określany mianem space rocka, czyli rocka kosmicznego. Myślę, że w trakcie audycji te słowa znajdą potwierdzenie. Hawkwind w roli głównej, a przywitałem się z Państwem utworem Silver Machine. To największy, a właściwie można by zaryzykować stwierdzenie, jedyny przebój tej grupy z roku 1972. Co ważne, śpiewał w tym utworze Lemmy, czyli późniejszy założyciel grupy Motorhead. Zresztą Lemmy to nie jedyna znana postać, która przewinęła się przez skład grupy Hawkwind, bowiem na gitarze grał, choć krótko, Dick Taylor z grupy The Pretty Things, a na perkusji Ginger Baker, którego przedstawiać chyba nikomu nie trzeba. Grupa Hawkwind powstała w roku 1969 w Londynie, w rejonie ulicy Ladbroke Grove. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że to było centrum kontrkulturowe Londynu na przełomie lat 60. i 70. Tam działały takie formacje jak Pink Fairies czy The Deviants, a w późniejszym okresie powstała tam również i działała grupa The Clash. Ladbroke Grove pojawiało się też w tekstach bardzo różnych artystów, chociażby grupy Pulp czy Blur, a z zupełnie innej strony takich wokalistów jak Van Morrison czy na przykład Lily Allen. Skoro już mamy wstęp za sobą, to pora, żebyśmy przeszli do pierwszej, a właściwie drugiej porcji muzyki, Down Through the Night i Hurry on Sundown. Za nami dwa utwory z początku działalności grupy Hawkwind, Down Through the Night i Hurry On Sundown. Ten drugi wydany również na singlu. Dosyć rzadko się zdarza, żeby najważniejszą pozycją w dyskografii zespołu czy artysty był album koncertowy, a tak właśnie jest w przypadku zespołu Hawkwind. W roku 1973 ukazało się wydawnictwo Space Ritual. I za chwilę trzy fragmenty z pierwszej płyty tego zestawu. Ten fragment środkowy będzie należał do bardzo znanego i popularnego, może w późniejszych latach głównie, pisarza science fiction i fantasy Michaela Moorcocka, który przez krótki czas współpracował z zespołem Hawkwind. Lord of Light, Black Corridor i Spaces Deep. This is infinite. It is dark. Space is neutral. It is cold. Stars occupy minute areas of space. They are clustered a few billion here and a few billion there as if seeking consolation in numbers. Space does not care. Space does not threaten. Space does not comfort. It does not sleep. It does not wake. It does not dream. It does not hope. It does not fear. It does not love. It does not hate. It does not encourage any of these qualities. Space cannot be measured. It cannot be angered. It cannot be placated. It cannot be summed up. Space is there. Space is not large and it is not small. It does not live and it does not die. It does not offer truth and neither does it lie. Space is a remorseless, senseless, impersonal fact. Space is the absence of time and of matter. Spaces Deep, a wcześniej Lord of Light i Black Corridor. Trzy utwory ze wspaniałego albumu klasycznego już Space Ritual. Warto chyba wspomnieć o składzie, w jakim został zrealizowany ten album. I teraz właśnie go przytoczę. Dave Brock, oczywiście gitara i śpiew. Nick Turner, saksofony i flet. Del Detmar, syntezatory. Dick Meek, różnego rodzaju elektronika. Robert Calvert, poezja i śpiew. Simon King, perkusja. Lemmy, gitara basowa i śpiew. I Stacia, która była bardzo charakterystycznym elementem występów scenicznych grupy Hawkwind, bowiem była tancerką, nierzadko dosyć mocno roznegliżowaną, no i najogólniej rzecz biorąc bardzo pasującą w tym, jak się poruszała i co robiła na scenie, do stylu muzyki prezentowanej przez grupę Hawkwind. Wracamy do muzyki 7x7 i Brainstorm. Stars. Seven ways to find the long-lost bards. 7 days became 7 years, while pokers laughed and called foul jeers. 7 times he cursed their 7 tears, till each became their 7 fears. What is lost is never gained again. I've cast the spell that eternity chained. No more to cry, O mortal soul. The astral path is now your fortuitous role. Just the mind.

Za nami kilkunastominutowa porcja muzyki psychodelicznej, space rockowej w wykonaniu grupy Hawkwind z albumu Space Ritual, 7x7 i Brainstorm. Teraz przejdziemy na chwil kilka do płyty Hall of the Mountain Grill z roku 1974. Mimo że w założeniu płyta studyjna, to jednak z fragmentami koncertowymi. I znowu złożyło się tak, że najlepszy z albumu jest właśnie fragment koncertowy. You'd better believe it. You'd Better Believe It, Hawkwind z koncertu. Z tym zespołem spotkamy się, jak również z jego liderem, Dave'em Brockiem, za tydzień bądź za dwa, a dziś na zakończenie jeszcze utwór z kolejnego singla grupy Hawkwind, Urban Guerrilla. Ja już Państwu serdecznie dziękuję. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Dobranoc.